لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين زما عزت مند و حاضرین و ما دا اللہ دے کتاب دومی پاری سورہ مائدی یو دو آیاتون استا سڑان دے ولستل دا اللہ رب العزت دا خصوصی بندگانو اللہ تخفل قرآن عظیم کی صفتون بیان کری صفتون ذکر کری پکار دادی چی ہر مومن مسلمان کی اغا اوصاف اوہاغ صفتون موجود وی کم چی اللہ رب العزت پخپل کتاب کی دخپل و بندگانو ذکر کری پدغا صفات دا مومنانو کی پصفات دا اولیاء کرامو کی یو صفت او وصف دا اللہ دا دوستانو دا اولیاء کرامو دا مومنانو دا دے چی اغا دا جڑا صفت تے دا اللہ دا نعمت او دا جنت دا حصول لپارا جڑا نو دا قبر او دا آخرت او دا جہنم دا عذاب دا یری دا وجن جڑا دارنی پخپلو کمزورو او گناہنو پدیبانی دا اللہ پا حضور کی زمائی ذتمندو جڑا دا یو دیر خصیفت دے پا مومن مسلمان کے او دا جڑا چی دا مومن دسترگو نروزی جڑا چی کلز یو مومن مسلمان دسترگو نروزی نو دا دا زلو دا نرموالی علاموی او رب العالمین تا پا دیخپلو بندگانو کی محبوب ترین بندہ او دیر نزدی بندہ آگئی چی دا آغا پزرو کی رحموی او نرمیوی سمرچی او زلو کی سخوالوی نو دمر د صح زله د وجنا یو سره د الله د قرب او د نزدېکت نه لري کی حدیث پاک کرا غلی نبی علیہ الصلات والسلام د ماشومان سره خوش طبیعتی کولا او د الله حبیب او رسول رحمت للعالمین نو دا رحمت د مؤمنانو لپاره مو د بالغانو لپاره مو د ماشومانو لپاره مو نیو زمیدار باندې چی راغله نو کله چې هغه نبی علیہ الصلات والسلام د ورو سره خوش طبیعتی توکتل ناغوی زما خو خپل بچیم نی او زین خلوم او نور سردا سے خوش طبیعتی کو نو نبی علیہ الصلات والسلام اغت ہوئے وی عزت آدھا پارا مالک نیم چستا دا ضرر اللہ رب العزت رحم را بر کرے دا پزلو کی رحم او نرمی دا یو دیر خوش صفت دے زمائی عزت مندو کلا کی یو ضرر سخت دے دا الله د نعمتونو د حصول بارکی دل جلال ورزی دا الله د عذاب او د قهر د وجه نه د عزت جلال ورزی پخپل کمزور او قبر او خیرت او عاقبت جلال ورزی نو یقینا چې دا زړه الله نه ډیر لري کله زمای عزت مندو چې زړه کې نرمي وي او رحم وي نو دا غي اثر دای چې د سترګو نه اوخته وي رب العالمین قرآن حکیم کے دخلو آغا دیرو بندگانو صفتون ذکر کری چی آغای دا دینو دا حق دا اوریدو سرا جڑی دیو حقی قبول کرے حقی قبول کرے نو دا جڑا زمائی ذتون دیو دیر لی غٹ صفت تے زیب زیب قرآن حکیم آغا دا مومنانو آغا اوصافو کی دا آغای دا جڑا ذکر کری لکه دی آیات کریمه کې الله د پخوانو اهلی کتاب او حق پرستو ذکر کوي چې کله غید الله رب العزت والا کتاب واورېدو نو یې جړل سخت او جړل او واقعات آیات کریمه دا وا چې مسلمانان کله د مشرکان او کافرانو د تکالیف او تنګ شول په مقام معظمه کې نورمبنه هجرت یو کو حق شیتا اب شیطے حجرت کو آغاز نیک بادشاہ نجاشی بے ورطوی او اسحما رضی اللہ تعالی عنہ ددغ نجاشی بادشاہ نمو نو کلچ مشرکانو تو پتو لگی دا چی مسلمانان خو حبشی تلال دی اول تا ورطا دو سکون او دی اتمینان مقام حجرت او زی ملاو دے ناغی دا شرارت پا نیت بانی دا دیز نظام سر حدیم واغستی اولال النجاشی تے دا دی پا سر بانی شرارت ہو دا دغ جماعت مشورو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ غیر او غفتل زکدائی پا سر بانی شرارت و شو جدا روانکاری خلق دے او دے ملک تا دروانی دا پار راغلی نکل چیرالل بادشاہ تکوسکو نو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دا غصر خبریو کی دا دیرو خبرو نفسی ورطوی زمون دا صاحب یعنی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن نظریہ لری ویسے چوس رات لم نیو سورت اللہ را لے گلے سور مریم حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت او بادشاہم ناستو دا آغا عالمانم ناستو نو کلچ تلاوت ختم شو نو نجاشی بادشاہ دمرو جڑل چی دا گیرے ٹولا پا اخمانی لوندشو او ٹولو درباریانو نو جڑل او یو معمولی گنتی تیلے راوا استو حسن کے وی زمان دے دا اللہ بذات عالی قصوے چی نبی علیہ السلام بانے کم قرآن اللہ را لے گلے ندیسا علیہ السلام بارکی دمر زردر کمی و زیادے پکی نشتا سمر چی حق دے نو آغمر قرآن بیان کرے او دا پاغا کسانو کیو چی غائبان ایمان پا جناب رسول اللہ صلی اللہ سمرارو او مشرکانو نے الہ دیم والی دا سی خلق زدخ پل ملک و دا وطن نشڑمنا او زی ورکو زی ورکو دا افسوس بے کولو چی دا باشای و کرسی و تحت و تاج دا زمواری ما تنوے نظب الالوے و زماکار بداوے چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدمون مبارک بما ویدر فی مبارکی بورت ما ویدر دا دیکی اللہ دا اہل کتابو دا حق پرست و خلقو دا جڑا ذکر گئی اللہ تا دا اغای اغا جڑا دستر گناو اغا اخ کی توی دل دمرخ وخشوی چی قرآن حکیم کی اغای کی اللہ رب العزت زیور کرے قرآن حکیم کی اللہ رب العزت زیور کرے او دا دغی جڑا سراتو دا تابداری سراتو دا دا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کرامت و کرامت دا اولیاء و حقوی چی داغوی دا وفات نفس داغوی دا خبرنا سورم دا رنا برو چتے دا او داغ رنا خلق مشاہدہ کولا او پا صحیح روایاتو کی ددن علاوہ دا بلچا غائبان جنازہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندکر ددن علاوہ غائبان جنازہ دا بلہچا پا صحیح سند سرا نو ثابتا عرض ملا کولو چو قرآن حکیم دا جڑا ذکر کئی چی چا دا اللہ دا دن دا وجن جڑلی نو اللہ دا اغوی صفات ذکر کئی دا اغوی صفات اللہ ذکر کئی اللہ دے دے کی وَيُوَ اِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ او کل چی واوری دی حاغ کتاب چرا لے گلے شوئے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا ترا اعینہم نوینی بسترگی دی تفیض من الدمع چروان بی بہیگی بدوخ پدو وجنا مما عرفو من الحق دہا غسن چرئی پی جند لیدی دہ حقنا حق او پی جندو قرآن واردو نلاوی دسترگو نے اخ کروانی یقولو نوائی دی ربنا آمنا اے زمونگ ربمونگ ایمان روڑے دے فاکتبنا مع الشاہدین نؤلی کی منگا سرد گواہاننا فاکتبنا مع الشاہدین نؤلی کی منگا سرد گواہاننا اللہ منگم گواہانو کولی کی چیاغا امت تے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او قرآن حکیم دازے پزے دا دغی مومنانو دا جڑاگانو ذکر کرے زے پزے قرآن حکیم دا دغی مخلصین و مومنانو دا جڑا ذکر کرے نبی علیہ السلام غزوِ تبوک تتلو نسکسان رالل او نبی علیہ السلام تے منکم دا سورلو ضرورت تے نبی علیہ السلام ورطے ما ترخو سورلی نشتا نو ند نبی علیہ السلام سره سورلی وچرئی دے ورکڑی وی او ند ایسر مالو ند نبی علیہ السلام دا مجلس نلاللو جڑلے اللہ وی وَمَا وَلَا عَلَى الَّذِينَ اِذَا مَا تَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ اے زما محبوبا فہاغ خلقو بانے اس قسم گناہ نشتا چی غیر آغلی اتاتا لتحملہم دید پارا چی سورلیور کی تدویتا او دی سوار کی قل تمتا ورطویلو لا اجد ما احملکم علی زنممم آغس چتا سو سوارکم فاغیبانی نزلی دردے دو چی مون سر پخپل لاس کم سورلی نشتا او نبی علیہ السلام سرم لاس کی سور لئی نشتا نو منگ بکور کی پاتی کی وہ نبی علیہ السلام بمیدان دا جہاد کی وی تولو نواوڑے دلستا دا مجلسنا وآیونہم تفیض من الدمع او دا دیستر کی روانی دا وجد اخکنا حزنن دا وجد خبکاننا اللہ یجدو ما ینفقون چدئی نمندل حاو چدئی لگولے ویب دا آغای دا آغا جڑا صفت اللہ قرآن کی کرے چام چو گورا جڑلی دا اللہ دا پارا دا اللہ دا وجنا نو اللہ دا آغوی دا جڑا ذکر قرآن حکیم کی ذکر کرے د سورہ بنی اسرائیل په آخر کې الله رب العزت د بازي اهل کتاب ته جلا ذکر کړي. الله وی قل آمنو به او لا تؤمنو ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا. قل ورتوا اي زما حبيب عاد مخالفين د دين او د توحيد تا امنوا به او لا تؤمنوا ایمان ساتي په دي قران او ایمان نه ساتي تاسو په منلو نه منلو د قران په حقانيت او صداقت کې څه فرق ناراضي. ان الذين بشكها كثانو تل علم من قبله چیت ور کړه شوی او علم مخکې درانا زلې دود قران نا یعنی حق پر عالمان د اهل کتابو اذا یتلا علیهم کل چولستشی په دیوانه زمادا کتاب یخرون للاذقان سجدا ندی پریوزی پا جلی او پا تلوار او تیزی سرا پا خلو مخنو باندی اللہ تسجدک ان کی ویقولون وائدوی سبحان ربنا پاک دے رب زمگا ان کان وعد ربنا لمفعولا یقنن دواد دے رب زمگا خامخا کرشوی ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويخرون للأذقان او دای پریوزی پخپل مخنوبان یبكون جلیگی جاری دا غید جڑا صفت اللہ ذکر کرے ويزيدهم خشوعا او زیاتی دویلر خشوعا نورم یرا یعنی دای جاری او د قران او د دلیل لپاره څو کی نورم ورته زوای ژتمندو یره جوړ کی دا آیات کریمه یعنی چا ور دلې نو سجدی آیات دی باندې سجده پکار را تا کوم آیات خیره کی جما وې نو چا واورې دو نو سجده پای باندې واجب شي خوا زنانه وی یا ناری نه وی دا عمر مثلا علماء علی کلی زنانہ کدی بیماری حالت کی وی نچون کیا غا احل دا صلاة او دا مزندن او دا سجدی رایات او ریدو صرف تی سجدہ نراج یا زنانہ پا حالت النفاس کی وی یا دا غی ماہانہ بیماری وی نو آیات دا سجدی او ریدو صرف آغی سجدہ کو لازمی گنا باقی نور مسلمانان چھ دا آیات دا سجدی واو ری نو سجدہ کو لپسی دا پی لازم نی چھوی کی اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د تابعداري د وجنا حدیث بخاری شریف کې راغلی هغه وکړه د جمعې پرس په منبر باندې سوکل منبر باندې به آیات کریمه د سجدی وي او منبر نه برا خوش سجده به په خلکو باندې وکړه بهغه ته روان نو اگر کې تاخير په سجده کې جایز دی اور امیر المومنین د تابعداري د وجنا ک یو امام او عالم د منبر نه را خوشي ایو آیات د سجدی منبر د پاس ته وېدې جمعې پرد اوبیا منبر نه راکوش څه به وکړه سجده به وکړه نو هغه د تابعدارای د وجه نه او د سجدی مسنونه طریقہ لکا الحمدللہ اکثر مسلمانانو تورزی بس سره زړه کې نیتو کی او الله اکبر وای غوډونو لګوتی او چتول نشته سجدی تلارشی او کته سجدی د تلاوت دعا ته تورزی خډره خبره ده ورنګری پیری سبحان ربی الاعلى وای او الله اکبر وای سلام ګرځول پکې نشته. حدیث پاک د مسلم شریف کې راغلی چې کله آیات کریمه د سجدی ولسته شي او یو مسلمان سجدو کی نو شیطان پجڑا شیوڑے خفش نو دا آیات تا اوریدو سر سجدہ کول سبب دا خفکان او دا جڑا رچا دے دا شیطان دے اوی گورا ما تا حکم دا سجدی شے او نماو نکم نو دا اللہ پلانت کم او دا خفل در اوور نیرو شرلم او دی مومن مسلمان تا اللہ حکم دا سجدیو کو نو سجدو کا دل وسی دل با اللہ رب العزت جنت ورکی عرض میرا کولو زمائی ذات مندو دا مومنان و مسلمانان و صفاتو کی او صفت سرے د جنت د محبت د وجنا، د جهنم د یری د وجنا، د الله د مینی او محبت د وجنا، د خپل بد اعمال د وجنا، د الله په حضور کې اروخ جڑا کول. او که یو مسلمان مومن دې منځونه روزي زکاتونه ارته کوي خودل جڑا نور دي، نو یو صفت په دکې نیمګړې دغه قران حکیم داسې چې لټه، نو د الله د دوستانو په کې یو خصوصي صفت سره جڑا کول، او دا جڑا زمای عزت مند ډېر لوی صفت. حدیث د بخاری شریف کې مخکې جمعو کې تاسو لټیر شول، په ورځ د قیامت به سخت ګرمي وي، سخت ګرمي وي، داسې ګرمي وي چې انوار به بالکل دې سرونو د پاسه وي، او دمر دمر خالی به وي چې باز روایت صحیح کې دار اغلی د باز خلقو خالی وسی دی خلی پوره وي، تر دې غوونو پوره خالی وي. دا محادیث کراغلی دمر خالی به وي چې د خالو یو سمندر به جوړ شي، د خالو یو سمندر او دریاب به جوړ شي. او په دغه سخت او رزه او سخت ګرمایي کې زن خلق به د الله د عرش د سوري دلان دی وي، زن کسان به د عرش د سوري دلان دی وي. یو پکې زمای عزتمند هغه قسم دی چې د خوش میدان کې ناشته هیڅ سوک نشتا چې دې د نهي تر یاکاری کې یوزان ولخی، او دته د الله د يرنا په خوش میدان کې جڑا وراله، نو دا په خوش او خالی میدان کې چې خالص د الله د يرنه جړلی، خالص د الله رب العزت د يرنه زمای عزتمند جړلی، نو دا جڑا به دمر کار کوي. اگر کې یوزل وی حدیث کې بار بار نه دی راغلی، یو ځل په خوش میدان کې د الله د یری نه جړلی، نو دې بدار چې سوري د لاندوی، او دا جڑا سی یعنی دا جڑا په خپل گناهونو د خپې مانتیا د انتهایی علامت کړه. په یوه خبره باندې هغه جڑا غره کارنو کوي چې پستر ګجاړ خو سړي غفلا وکي، دا خو په ایمان نه، کله جڑا د مکر او فریب وي، کله جڑا سی د مکر او فریب وي، پخپل گناهونو ستو مان کېدل او دا غی انتها دستر گنوخ کی بیدل، او کیا سڑے ظلم کئی زیادے کئی پردے حق ہری، مسلمان عزت لوٹھی، حرام و تحرام نوئی، نکدے جاتی نو دا جڑے خسی پت دے، خو جڑا دے دا اغشان جڑا نو اکم جڑا چی اللہ ذکر کولا، ذکر جڑا پخپل گناہونو دختے مانتیا انتہائی حال لے نمائی عزت مند، ذکر سڑے اختیمان شی اخ په مان تیارو راضی جڑاته جوړ شي، نو د دې جڑا د وجه نه زکه یو ظلم ک چا زمای عزتمند خالی میدان کې د الله دی یری نو جړل، نو پر ورځ قیامت بسری د عرش د سوري د لاندې وای، د عرش د سوري د لاندې وای دیو جنا جړل. او دا د تمام صحابه کرامو زمای عزتمند صفت، د تمام صحابه کرامو زمای عزتمند دا صفت چې د الله رب العزت دی یری د وجه نه جړل. د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی مبارک راضی، حدیث د بخاری شریف کی راوی چې قران به کلاو کو نو بیا به د خپل سترګو مالک نو بے اختیار ولا غین او خروانه یو ځل سامان تړلی، او حدیث د بخاری شریف کی راوی کړه تړلی بستر په شاراغ ابن دغنه او سردار اور تمخ لور تو ور توي اے نہ تريد یا ابا بکر رضی اللہ تعالی چته دی اراده وی قریش جماعت قران بیانولو پابندی لګولی، او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطن کی گزارن نکی گی جداوت قرآن پابندی ولی وستاغن تی سڑے خو نو دا وطن نوزی و نو دا شرلو قابل لے زکت دا غمزدو سر پا غم کی شریکی دا کنو پالنکے دیتی مانانو پالنکے پچا چس مصیبت نازل شی نو تا دا مدد دا پارا موجودی نو ستاغن تی سڑے خو نو دا وطو قابل لے او نو دا استو قابل لے ویرازه ز زمواری علم نخپل قبیله راوستا و مکی مشرکان ته وی جما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پنای ور کړي ای وی ها حرم شریف ته دین راځي او قران دیلولی نو کور په پوسه کې ځان له جماعت جوړ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنہ او صحابه دعوت او تبلیغ سو قران لستلو بیانول نو بس قران به د کور په پوسه کې جماعت جوړ کړو قران به کولاو بخاری شریف کی دارا دی چې قران به لستو نسترګه له خو نه نوچې را نو د مشرکان او د زنانو ماشومان چې به تیرې دل نو د قران به لستو د جړا د وجنه تعجب به کول ترجی چې مجبور شول دا جڑا د وجنا او قران د وجنا اثردار کوي یا خدابانه پابندی لګو چې د قران مللی یا خپل ذمہاری واپس والا نداد صحابه کرام زما عزت مند صفاتو داد صحابه کرام صفاتو جڑا جڑا نم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بارک راضی چې کله منافقانو په تهمت لګولیو ناوې ز پلار کر عالم حدیث د بخاری شریف کی راضی چې نو کتن والد صاحب نے د کوټې د پاسه قران لولي نو کله چې زو کتم چې زر عالم چې زو کتم چې زر عالم نو د کوټې راکوش مور تمه وای داول په خبره او داول رااله نو مور مرته کیسه ته راکا نو حدیث د بخاری شریف کی راضی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په جڑا شو وی جړل وی جړل او بیا لاړو برا کوټې ته وختو قران لستو دا د خلفای راشدین او زمای عزتمند صفات او جڑا جڑای صفات امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارک راضی کله به د سبا په موس کې دا چې او جړل چې سو صفونه پر دا جڑا وره دیش سو صفونه پر دا جڑا زمای عزتمند وره دیش هغه انفرادی جڑای سکے چې صحابه کرام وکولا کله اجتماعی طور سره صحابه کرام ودا چې او جړل دا چې او جړل چاغه جڑا وسور سور خلق بواوریدا سور سور خلق بواوریدا راضی یا واقعیا در لمخ کی تیروا البدایہ والنہایہ کی امام ابن کثیر ذکر کړي صد مسلمانانو کسان راغلی نو دا وی ټولش په سوکیداری کولا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نیو معصوم جلل دې په موږ ولاد دې سوکیداری کوي چې سلام وګرځو نو غمور تراغه وی دا معصوم جاړي او زه برداشت نشم کولای دیسو کا کلارې ناغه به ماشوم کلار کچ دی په موزه دې دا ماشوم جڑا شروع کا تر دې چټو لښ په سبا شوا او ماشوم جڑا بس نه کا اخر بشپ کې ول امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایت په ډېر بیکار مورې زه کدا هغه مين دم رسول الله ډېر لوی صفات کړي کم چې د بچو سره مینا ساتي او د بچو ښه تربیت کړي بعض مین دے دا بچو پا تربیت کے دا صفر پا درجی کی نبی علیہ السلام ویلی بہترین مین دے دا قریشو دا مین دے دی دا بچو سر دیر امینہ ساتی دیگئے پا خبر بات اپل بچو سر امینہ ساتل دا آغائی صحیح طریقی مطابق پرورش کول صحیح طریقی مطابق دا آغائی پرورش کول ذکر یادو ساتی بچینا کا شجاع او بہادر او مجاہد جوڑی گی ندا دا مر کا غیق کی جوڑی گی دیگئے پا خبر بات د مور طریقه کی جوړیږي دا خود بچو ابتدائی تربیت او بهترین تربیت داوی اولنۍ مدرسه د مور غیګلا ریته خبره واه کمور کی دین وی مور کې قران وی مور کې ذکر او اذکار وی د اخرت فکر وی مداري په جولو کی د بچو تربیت شو شناغا جی بچی وی زمای عزت پر آجی وی طریقې سره بچی وی اغاجی بھی طریقی سر بچین اور تیتو خوڑیر بیکار اموری ننی معشوم کلار کو پماد انتو لشپگر دوڑا کلا اولی جاڑی دے ناظرانا ورطا یہ اصل کی معشوم چی منگ دو شودو نا جدا کڑے نی نو تراغی پوری دو بیت المال نا اغیت سے ملاوی گی نا یعنی علبا تنہا او سپیسی دو بیت المال نا ملاوی دی معشوم چی با دو شودو نا جدا شو ویوز دغا پیسو دو حصول نپارا مونگ دو مودی نمخ کی مخی بچی دو شودو نبندو نو داده ما دی مودی دو شودو نبند کردی و جنر جاڑی نامیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نو صحبا پشو او دو سبا مسچوشو نو امام امن کثیر البدائی ورنہای کیوئی چونکی امامتی کو لہو مر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو نو مجھو کو خود جراد و جنا سو پقرعت پورا پورا نسو اندو پوہ نشول او چکل موسیم خلق لیوے کی نئی رنبائی خبر داوا وی حلاکت او تباہی دا عمر دا پارا کم حلاک من اولاد المسلمین سمرد مسلمانانو بچی قتل کری او حلاک کری دی وی خلق واو رئی کم یو رزینا چی رچا بچے پیداشی اغا وقت نبا دا بیت المال لاغی سمو کر رئی واو رئی چی دا مدین اپس بچی دا شودو نبند کری عرض مدا کولو دا خلفائے راشدینو پا صفاتو کی او غد صفت جڑاوا وی گئی تا خبر بانی یو غټ صفت پائے کہ سو جڑاوا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مبارک رضی دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی مبارک رضی چاہو بڑیر جڑل دیر بے جڑل زمائی عزت پر دمر بے جڑل خاص کر پا قبرستان و مقبرہ کی مشکا شریف کی حدیث راغلے چی دا گیر سکے چی گریوان بم ورسر لنش گیر سکے چی گریوان بم لنش او دا آغو غلام دے او امامتی دا شیر اور ایدو چی کل قبرستان کی بولاو زان تبیوی ان تنجو منها تنجو من زی عظیمتن و الا فانی لا اخالک ناجیا وی اے نفسک دی قبر والا امتحان کی کامیاب شوی نرست طول کامیابی او کامیابی دا او کدی امتحان کی ناکام شوی نو خیال کی من راضی چی طالب نجات ملاو شی او دور بے اجرل چی گیر او بریوان بے ٹھول لنچو چاورتے دور اولی جاڑے وی ما دا نبی علیہ السلام ناوری دلی دا اخیرت پا پورو کی دا قبر رومنی پوڑای دا وی گئی پھم ربا دا رومنی پوڑای دا صحابہ اکرام از ما عزت مندو دا سی بجڑل دیو جنا حادیثو کی دیر لوی صفت دا جڑا را غلے دا سورہ بنی اسرائیل دا آیات کریمی دا لامنی چیر سجدی آیاتو مفسرین و حادیث ذکر کری او ویلی دی چه کم استر گنا دا اللہ دا یر نجڑا رو تا نو دا استر گو والا خاون دے اور تنشید لے ترسو چه شو دا دا غواو دا میخ دا غلان نو لشی او لکسنگ دا شو دا پاگی کنو واپس کی گی نو دا سی چه دا اللہ دا یر نیو سڑے جاری جہنم والا اور تا دے نشی وردن نکی دا دم رلوی خبر و زمائی ذات مندو دا اللہ دا یر نجڑا کو حدیث پاک کرا گلیو حدیث پاک کی راغلیو چه کم استر گو نظمائی زکندو جرار اوت دا اللہ دیارینا نو لکسرنگ شود دوبارہ پا غلام کی واپس نشیت لے دارنگ دا استرگی زمائی زکندو دا جہنم اور تا نشیت نکھی دے اور نبی علیہ السلام فرمائیلیو دو کسم استرگی دی چه دا دا جہنم پا اور حرامی دی یو استرگی دی چه دا اللہ پلارک جہاد فی سبیل اللہ چوئی دا اسلامی لخکر سو کی داری کری اسلامی لخکر سیکری سوکی داری کری یوش پا سوکی داری کری دوے کری گنے کری خود سوکی داری دو وجنا شو گرے کری دا سترگی دا جہنم اور تنشت لے او دویم کس ماغ سترگی دی چی دا اللہ رب العزت دا یری دا وجنا دا اللہ رب العزت دا یری دا وجنا دی نوخ کرا بھئی او یادو ساتے کہ یو سڑے جاڑی نا دا اللہ دا یری نا نو دا دا زرد سخوالی علامہ دا او قرآن و سنت چه دا مومنانو دا دی صفت نا ڈک دے چه جرا دا صفت پا دے کی نشتا بعض اسباب دا سن دی چه سرا زلطا نرمی حاصلے نا چازل سختی و جرا نو ارزی کا نا نو تلاوتا سے مجر و سواب دے روزانا دری سورتونا دا حوامیمی سبعو نلو لئی سور مومن نا حوامیمی سبع شروع کی گئی وہ سورتونا دے تر سور احقاف پورے دری سورتونا وائی زیاد نزیاد لس منٹا مون پی لگی پائے کی لویم شتا وارو وارو سورتو نمشتا دو دری میاشتی کم دا عمل جاریو ساتلو نو کد کانے و دوست پلے گنتے سخت زلوے یا با جڑا در زیدہ اللہ دے یرے دو وجنا نو چار جڑا نور زیدہ ناکار صفت تے دزلو دا سخوالی علا ملا داغی علاج داو دا سورے یعنی دا سلورشتہ میں پاری نا سورے مومن شروع کی تر سورے احقاف شپگشتہ میں پورے حوامی میں سبا دی روزانہ دری دری سورتوں سڑے لولی نصب کی دا غزر کی منر میرازی صحابی راغلے و نبی علیہ السلام تے وزر میں سخت لے وی کل چی یتیم گورے کنا نو دا اللہ سوالا در رحم دو وجن پا دے سر کے دا دیکھئے پہ خبر بان نن خو یتیم تا منگا دیکی ورکو یتیم تا دا غمال تا دیکی ورکو چاچے وست راغلے نو دے یتیمے سے کرے دے یتیمے زمائی ذات مندو بلکل بیخ گندی کرے دے یتیم پا سر دا شفقت دو وجنہ د مینه او درهم د وجه له سوک لاس کی دی یو حسم رو یخته چې د لاس د لاندې راځي او عمر الله اجرونه او ثوابونه ورکوي دویم پزر کې سره راځي نرمي راځي بل د قران د تلاوت سره مزل نرمي کی د قران د تلاوت سره زنه نرمي مر ډیر ډیر یادول او کله نا کله د هغه دی یادې دود پار قبرستان تتلل کله د مرګ دی یادې دود پار سره قبرستان تتلل د دې سره زمای عزت مندو پزرونو کې نرمي راځي پدی کی ظلم کی نرمی راجی دے سرا نو چھ دیر دیر منگو تاسو زمائی ذات مندو دخل عاقبت او دا انجام دا پارسو کی گجار سفیان سوری رحمت اللہ علیہ وی طورش پو جڑ امام ابن قیم رحم اللہ خپل کتاب غاسۃ اللحفان کی ذکر کری نصاری ورد شاگردان وی اولی جاڑی دا گناہون دا وجن جاڑی میو تیرے روچت کو وی گناہون خدورا پروام نشتا نوی بیا دول اشپا دی اولی جڑل وی دا آخر خاتمی دا ناکار والی دا وجن میں جڑل وی گئی تخبر والا ذکر دا مسئلہ شریعت کی ذکر کری اوسرے بنے کامال کئی مزگزار دے دیندار دے تردی چرداؤ دا جنت پمنس کی یو گز و یو لیش پاسی لب پاتی شی و ازلی بدبخت دے پا آخر وقت کی بدا سے کارون شروع کی جہنم تبلار شی دی تو وی خراب خاتمہ یو سرے بناکار آمال کئی غلط آمال بکئی او دا او دا جہنم پمنس کی یو لیش پاسی لب یو لیش پاسی لب لیکن آخر کی بدمائی عزت مند دے دا سے آمال شروع کی چی جنت تبلار شی نو دخپل خاتمی بارکی جڑل جی الہ العالمین خاتمہ مچتا ناکارا نش سفیان سوری رحمت اللہ علیہ دی بارکی جڑل نو دخپل خاتمی بارکی جڑا کول فدی جڑا کول زمائی ذات مندو چی دا قرآن و سنت نمون لری لری اولی گرزو دا قرآن و سنت نا زمون دا زندگی اولی لری لری دا پکار دا دے چی زمون دا زندگی دا قرآن و سنت سرسیوی نزدی نزدیوی دا صحابہ اکرامو دا یو یو صحابی دا صفتو چیز ہماری عزت مند دا اللہ دے یار نبی جڑل مشکا شریف کرا دی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روجہ نفلی روجہ ماتی ورتا خادم مخل کے ہوا اور جڑا شورو کا جڑلے جڑلے وے زمانہ مصحب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرا و بہترو پیو سادر کی ایمان روڑے و پاغیو سادر کی شہید شو منچ بولا سر پٹولو نقطے سرگندے دے کفن کفن نپاربل شینو صحابہ کرام پدا سے حال کی زمائی عزت مند زندگی تے رکھے نہ منچ روایو چ فقر دے غریبی دا فقر دے غریبی دا پرن منت مشکا شریف کی حدیث تیر شجل لسانی کی نبی علیہ السلام ناس تے او زنانا رالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی ما در تزان بخلے ک تاسو دے نکاح ارادہ لرے دا دے زنانو پزر کی مینا واد اللہ دے رسول سرا چرکم دے نکاح دے پار قبول کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کتکو او سیور توینا دا دا اللہ دے نبی لوی اخلاق زکا غی دمر قربانی کرو چیزان بلا مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کو نو کہ نبی علیہ السلام سرگنوی چیز دے نکاہ رادن لرم نو دے کی دا غی خجالت و شرمندگی گنتے وا نو رسول اللہ کتا کتل او غی نکولو دا چپوال دے علامو چی پخلے سنے خودمان دے نکاہ رادن نشتا انس رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث بیانولو نور اللہ تا وڑا گنتی ویدا سنگ عجیب خزوا چه دا سر رات لا زانے پیش کول نا اور تے بچے تا نہ غروا پلی لور تا وے تا نہ غروا رسول اللہ بارکی مینا و محبت ساتلو پی گئی خبر وان دا رسول اللہ بارکی سکل مینا او محبت ساتلو نو کنے چ نبی علیہ السلام دیر سات سر کا تکڑیو صحابی ناس تو اپو ہشو چی دا رسول اللہ دا نکاہ را دینشتا نو یو صحابی را پاس دا اللہ رسول کستائی را دینین مالے پا نکاہ را کا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی تاثر دمر سشتا چی دیل پا مہر کی ورکی نو دا آغا سادرم نو یو لنگ زان راتاو کروی دا اللہ رسول آدھ دی یو لنگ نو بغیر بل شینشتا صحابہ کرامو پا یو لنگ کی دا دنیا گڑ گڑ تزمائی زتون دن رسول ولارش التمس ولو خاتم من حدید اولٹا وقت اسپنی یو گتا یو اسپنی گتا بسی یوی پیسی قیمت بیوی نالارو یہ قتل واپس راوی دا اللہ رسولا دا اسپنی گتم نشم بندے دا دی لنگ نا بغیر ماس ربل شینشت پدا گا یو لنگ کی صحابے نور سنور خو ایمان زمائی ذات مند ہو کوئی گئی تو ہم ربانے دا صحابہ کرامو یو لنگو صحابہ کرامو دا گا یو لنگو بخاری شریف کی راضی کتاب الصلات کی یو کس نبی علیہ السلام توی پیو جامع کی مسکی پیو جامع کی مسکی نو نبی علیہ السلام ورطر تاجب دو جنوی اول کلکم صوبان ولستان سنو طول دو جامعی دیسا یعنی دا حبر رسول اللہ دیر دو تاجب پتو رکا چستان سنو طول کنی دو جامعی پی گئی پہ حبر بات جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکول صحابہ اکرام کل خلق تاغ اخبر نقشہ بے خولا بخاری شریف کی راضی نو جامع ور سره وي او کله جواز د پارا لوی خلق دا کار کوي مشخب دي ته وي دادری لرګي کیری نو هغه جامع راغې په صدا سکیږي او په یو صادر کی مسکولو نو داسې یو جاهل او ناپو ورته وي دلو ګره په یو صادر کی مسکیا او لوی داو مم کو دي د پارا چې ستاون تی بي وقفر له ګوري چې په یو صادر کی مسکیږي وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د یو صادر نه بغیر زمون بل شینو وی دا جامع میتی دا پارا پا مشخب کی خیمخ لپرتی او پا یو سادر کستا روان دی دا پارا دیدم چستا خونتی لیوانے او کمکل میو گوری چی دام ور تا پتو لگی چی پا یو سادر کی مسکی گی دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی زمان دورا جامع چتر نو عرض می زمانی ذتمند دا کولو دا صحابہ کرام دمر لویا یعنی کمزوری وا خو بل طرف تا دی امام دمر لوی شانو بل طرف ته امام دمر لوی شان دا الله دی یاره نا زوای عزت مند ډیر جړ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ جړل وی حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ غرو یو صادر او پای کی ایمان راړو یو صادر کی شهید شو پای کی دفن شو نو کله چې ویل سر پټ کو نخپی به سرګند شو کفن د پاره دور سرو نو پاغي ولا واخه کی خل او ایمن له دنیا دروازې را کولاو شو د دنیا دروازې را کولاو دي ځکه په صحابه کرامو کې دا ډېر مالدار ترين صحابي ډېر سو ډېر مالدار صحابي خدا مالداری ګوره په دین لګې دا دومره مالدار دی خو وعده کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم نه ویل ټیکې په خبره وایي وعده چې کړې د صحابو ساجي به ژوندۍ و نن هم قرض راوړو بیا په قرار په قرار ور لنډو او چې ټول دنیا مو په کرا جمع کړی نه کنا یو سړی وسو طاقت دینو کړه ټول کله او ټول علاقې را جمع کینو شریعت کې جایز دی او بهترین وعده هغه چې ساده طریقې سره شي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ داسې وعده کړو داسې وعده چې پاغي کې زمای عزت مند رسول الله تم نو ویل نبی رسول الله په جامو رنگولې دوی داسې دی وی وعده می کړي نبی رسول الله تم نو ویل مفتی رشید احمد صاحب والا خبر هم بیګا دې مرګور توکا د نو سړی وعده نو تقریر کړي وړو کې باندې کتاب یې کړي نو بیا وای چې زما وعده کې دونیم کسانو ویګې خبره واره نکاح می تړلې کې دوی دونیم کسانو یو مواله صاحب یو مفتی شفیع رحمت الله علیه نکاح تړلو لپاره راوسته او زه وډکه هم ځان پنی وای صاحبم ویګې خبره واره او ورونه می عالمانو نو والے ته می غي د درس تدریس نه سره وباسو نو دو مشران ورونه می غي ته مونږ وی ویګې خبره واره تاسو ساده طریقې سره وعده میو کو ابه وی چې کله واده ولیمن ورکولا نو ورندې مختلف مدرسې والا طالبانو لورکا او د اهل علم ډېری عجیب خبري وی بیا ما ویرا مقتدیان دي دی لم ولیمه ورکا نو په مقتدیانو کې چې کم بالغان نو لم ولیمه ورکا او نابالغ لم نو وی بالغان یې غیر والا لوي وی دې ته خبره وایي وی غیر والا لم دعوت ورکو هغه نابالغ لم دعوت ورنو خبره ورسېدای کوم رسېدای وی مقتدیان لما وی جره وعده دی کړه دا تا مقتدیان دی ولیمه ور کول پکار دی نو بالغان بالغان می تر وخت لګیرو خواندان انا بالغه می پکې پرې ذکر هغه ترتیب دی مو کمزوری یو هغه په مدرسه کې دا طریقه دی شوندنی صف کی اعلان کړي شو ګره بیګری سره بل منی صف کی ما پسې نو درې نو که څوک ډېر معتبر سره مراشی خود یې ری دو جنا ته مخ کې صف کی ونو درې کې غفلت او دے پا حدیث عمل کرے نبی علیہ السلام ویلیو لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَا تاسو کہ دا عقل او دا علم خاوندان نے ما پسی نزدی نزدی ادری کی کل امام تا ضرورت پیخشی کرت نشی ویلے خلا بند شوا کل انسان دے او دس مات شی نو دے بڑن بھی ساتھ مداسی سوک مخی کئی جی رد پر دے ادری گی نو اس کا داسی سڑے اور پسی ولارو جی دا غد قول مطابق نابالغ علی نو نابالغ پر پسی کو بیا امامتی نکی گیا نا ناروں بھی سب کی رائے بارد میں دا کل صحابہ کرام سر مال دمر ڈیر رہے فاغمال زمائی عزت مندو دا اللہ لا رکھی لگولو اور جرائے کل پخبل عاقبت و انجام بانے اللہ زمان استاسم دا صفت جوڑ کی چی دخبل قبر بارکی اجاڑو دخبل خیرت بارکی زمائی عزت مندو اجاڑو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کی دو دیر سخت جڑل چاورتی اولی جاڑو دیر رگت سفر بانے روانے خدا غید پارا ما سر سامان کم دے دا ہر صحابی زمائی عزتمند دا صفتو چاگر کے دا جڑا والا صفتو دا سے صحابی سوک نشی پیدا کولے چاگر کے گنے دا جڑا والا صفت نو دا شپیا اللہ تا جڑل پا اجتماعاتو کی زمائی عزتمند اللہ تا جڑل ہر وقت دا صحابہ کرامو دا ترتیبو چاہی زمائی عزتمند اللہ تا جڑل او دا دا مومنانو پا صفاتو کی اغٹ صفت تے دا خپلو گناہون دا وجن اللہ تا جڑل دخل اعمال دو وجن زمائی عزت مندو اللہ تجڑل خپل اعمال د وجنا الله ته جړل دا دا غي یو شان چې بس پدی باندې سکیدل پدی باندې خفقیدل لکه موږ او تاسو توبه وباسو او رب العالمین ته جوړو دا څومره پریشانه یو تکالیف موږ او تاسو راغلي دې لپاره غره توبې ضرورت ده تاسو ګورئ دا څومره تکلیف ده ګرمۍ دا فصلونه تباہ کیږي انسانان روزانه سوره تاسو ګورئ دا ګرمۍ نه مري نو د باران کمه خو الله سره نشتا موږ او تاسو توبه نو وباسو هر سړی کو صحیح توبه وستا او دا منکرات او رواجونه او دینی پرهوا نو رب العالمین دے طرف نہ بسی سمائی زتوند باران نہ بشوروش نہ ٹول صحیح طریقے سر توبہ واسے دی دم گرائی تا کپ کورونا کی راو کپ حجرو کی دے چھوٹی ورکے یہ تو خبر بانے شکلو نہ دے شریعت او دے صحیح طریقے مطابق کئے سمرا نقصانات چرازی نو دا زمائی زتوندو دے گناہو نہ دے وجن رازی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کی سو شوا زلزلے او زلرالا مختلف حالتوں راغلی ناغ ممبر تو خطدا خو جلالی شانو کرا خلق لیوی داستا سو دو گناہون او دا عمالو دو وجن زلزل رازی وی زمان دی دا اللہ تذات علی قسمی کزجوان دیم او بیا زلزل را نستاسو زمان بکتیش وی گئی خبر با زبتاو سر گورا او یو زل دام وی دا غی دا غیرتو وی کزمان پا زندگی کی زلزل رالا نو زمان دی دا اللہ تذات علی قسمی دی وطن کی بتاو سر وسیگ منا دا وطن بسکو دا وطن متا سول پریزم روح المانی دام ذکر کری دا غو پا کراماتو کی زلزلہ رالا نو درہ ور سروا نزمکی تے درہ را پرے خوا وی ماز تا پا مخ عدل و انصاف ندے درہ لے جتر اچھے گی سر علماء دا تاریخ گوا دی و یدی درہی دوالو نپس آغا دا دنیا نلارو خو بیاد آغا پا زندگی کی زلزلہ رالا نلا بینگی پا خبر والا اغه حل چون کله الله جوړ شو نو الله ټول مخلوق دا غي څه کړو ما ته ته جوړ کړو دا سي جلالي شان او چې کوړب ور سره ورون بنه چې لاس کې کوړ راغسته غسو کو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نو زلزلہ را لازم کله راوا شول ویلي را چې هو تعالی چې عدل او انصاف پتا نه ما دا قران او سنت قانون پتا جاری کړي نه سجتلا چې تاریخ گواهی چې راغه په زندګۍ کې بیا څه نشو دریاونه ته خطونه لیکل خود قران او سنت تابعداري وکنه درې نیلو درې دلو درې نیلو حلمانی لیکلي درې نیلو درې دلو امر ملاس رضی الله تعالی عنہ مصر فتح کله دریا بودریدو خلق ول راجم شولې ده په کال کې وزل دریږي او مونږ ورته یو زنانه د سرو زرو ارسنه ډک کو ور وغورځنو ال روانيږي ورته اسلام کې خدا کار نشي کېده تاسو صبر وکئ زدا امیر سره مشوره کو نو د مصر نه خطر ولې ګل مدینه منوره ته امیر دې نه خطلی کول عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ زماره حد سره ضرورت سینوی دریاب له ورواچو خط کې لیکلو بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله عمر الى نیل وداد الله د بنده د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق دې طرف نه خط دریا نیل تا ویکته چر مخ کې نه په خپل اختیار چلی دینو چ روان نش ولار یې د غشان او قال لا غزاد ته چې تی روان کړي نزد آغا اللہ نسوال کم چی تازی روان کی امیر تیوری دا خط ورغ ورزو بس اگر خط دا امیر اکت دا امیر میں دریاب تے ورغ ورزو دا آغا ورزین چی دریا نیل روان لے نو ترو سپر ادر دلے لے دا آغا خلق زمائی ذتمندو دریابونا ہر سی تابیو ہر سی تابیو زمائی ذتمندو چی کل آغای لد اللہ نا حیا ورتلا او پائی کی عمل و سنت تے سنت ننخان دی خلق کیو خبر واوری سورہ سورہ خبر پر زرگونو کرے تم او تاسو دی جمعو درسونو کې واورې په یو غوږ یو په بلزو ډېر کم دا الله باندې ګان چې زندګۍ کې انقلاب راغې ورنه باقی اورو خو ذره بر په زندګۍ کې انقلاب ناراضي نو دا الله او رسول خبره مونږ داغه څه قدر او لحاظ نکو الله زموږ او تاسو تمام امت مسلمه په حال باندې رحمېږي الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله د رحم او د کرم او د خیر او د ضرورت مطابق تم غوانه بارانو کې الہ العالمین تزخف المخلوقات کو حال رحمو کی دا کشمیر دا افغانستان او ټول دنیا دا مجاہدین فی سبیل اللہ اللہ مدد او نصرت کی الہ العالمین موږ دی دنیا او آخرت د ذلت او شرم نه وی او رسوائی نو ساتي الله سوک چې په ست طریقې استاد دین کار کوي الله تور کې اخلاص پیدا کی زخف النبی تابعداری نصیب کی او اخر خاتمه زموږ د ټول الله په ایمان باندې کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك